Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Барыс Пятровіч. Наіўны дэтэктыў. Гісторыя аднаго забойства. Другі сон расповед ад бабулі Гертруды. Мая мама, сышоўшы ад бацькоў, з Москвы не з'ехала. З каханым яны знялі кватэру на ўскраіне горада. Пра таго хлопца яна расказвала мала, сказала, што ён быў яе аднагодак габрэй. Значыць, і я напалову габрэйка, але гэта я забягаю наперад. І таксама сын высокага маскоўскага начальніка. Імя ягонае не сказала, а таму я так і застаюся Браніславаўнай, хоць як і маё імя, так і імя па бацьку мне не падабаюцца ўсё жыццё. Гэтае суцэльнае гыркатанне, гр-тыр-бр, бы сабаку нехта перадражнівае. Каханне іхняе не было доўгім, разбілася аб быт, як кажуць. Пагулялі, палюбіліся, пакуль не скончыліся ўзятыя ў бацькоў грошы. А што далей? Як жыць? Ды і цяжарная ўжо мама была мной. Сталася тое, што і бывае ў кепскіх фільмах ці гісторыях пра блудную дачку. У прыполе, канечне, мама мяне не прынесла, але вярнулася дамоў да бацькоў ужо з добра бачным пузам. І без мужа, нават без жаніха, сорам, пазор на ўсю Москву. Бабуля паплакала і абняла дачку. Дзед узяў было сваю армейскую дзягу, строгі быў, і, паглядзеўшы на жывот, адклаў яе. Імя мне даў дзед. Мама вымушаная была пагадзіцца, што ёй заставалася, хоць яна хацела назваць мяне Святланай, зноў жа, каб дагадзіць дзеду, маўляў, у Сталіна Святлана і ў нас. Але дзед настояў на Гертрудзе. Мама казала потым, яна падумала, што Гертруда, хоць і герой ці гераіня труда для дзеда, але ўсё ж ёсць такое еўрапейскае імя і даволі знакамітае, каралеўскае, можна сказаць. Мала хто звяртае на гэта ўвагу, а тым больш памятае, але так у шэкспіравай п'есе звалі маці Гамлета. Добра ўжо тое, што ён не захацеў назваць унучку Даздрапермай, да здравствует первае мая, ці трактарынай, альбо Оюшмінальдай, Отто Юльевіч Шмідт на льдіне. У гонар той сваёй зімоўкі і нараджэння маёй мамы на ледаколе. Сёння гэта смешна, а тады людзі на поўным сур'ёзе называлі такімі ды падобнымі да іх імёнамі сваіх дзяцей. Некаторыя з іх, кшталту Вілена ці Вілора з Мелорам, прыжыліся, і паходжанне іхняе сапраўднае забылася, не згадваецца, і літаркі не расшыфроўваюцца. Бацька ў мяне з'явіўся, калі мне было 2 гады, і доўгі час менавіта яго, Браніслава Вітольдавіча, ён быў з заходняй Беларусі, недзе з-пад гародні. Я лічыла сваім адзіным і родным бацькам, бо малая іншага не ведала, а мама мне толькі перад смерцю расказала пра свае прыгоды ў маладосці. І тое далёка не ўсе і не ўсё, прынамсі пра сапраўднага бацьку. Мама нарадзіла мяне і жыла са сваімі бацькамі, аднавілася ва ўніверсітэце і скончыла яго. Там жа на 3-м курсе пазнаёмілася з Браніславам. З бацькамі адносіны ў яе не складваліся, хоць яны і любілі яе, а яна казала мне, што саромілася іх. Бацькі найперш за ягоную працу. А пасля даклада Хрушчова ў 56-м годзе і ўвогуле амаль перастала з імі кантактаваць. Тады яны, мы скажу, жылі ўжо асобна. Калі пачалося асваенне цаліны, мама ўгаварыла бацьку, буду казаць пра Браніслава так, паехаць туды. Мне яна потым гаварыла, каб адмыць карму, маўляў, каб хоць такім чынам пазбавіцца ад крыві, што на руках бацькі, майго дзеда. Але асваенне цаліны гэта так называлася. На зямлі мае бацькі і дня не працавалі. Мы жылі ў Акмолінску, які потым стаў Цалінаградам, пазней Астаной, а цяпер Нур-Султанам. Мама і тата выкладалі ў мясцовым сельскагаспадарчым інстытуце, гэта і была ўся іх сувязь з асваеннем цаліны. Рыхтавалі кадры для мясцовых калгасаў і саўгасаў. Там я скончыла школу, вучыцца паступіла ў Маскву, туды, дзе і мама з татам вучыліся, у МДУ. Скончыла і вярнулася ў Цалінаград, выйшла замуж, таксама стала выкладаць у інстытуце. Усё было добра, пакуль Гарбачоў не распачаў перабудову. Тады пачаліся бунты казахаў, нацыяналісты пачалі патрабаваць незалежнасці і выкладання на казахскай мове. А пасля смерці Кунаева і прызначэння Масквой кіраваць партыяй, а значыць і рэспублікай рускага па нацыянальнасці першага сакратара, і ўвогуле стала страшна за будучыню. Бунт казахскай моладзі супраць гэтага войскі жорстка падавілі, але ўжо тады было відавочна, што хутка рускім, рускамоўным будзе не соладка тут. Мы задумаліся, куды пераехаць. У Маскву мама не хацела прынцыпова, іншыя расейскія гарады яе не цікавілі. Выбіралі між Украінай і Беларуссю, спыніліся на Беларусі. Як мама сказала, паедзем на радзіму нашых продкаў, бо і мой дзед і бабуля былі адсюль, а значыць і яна па паходжанні беларуска, хоць у пашпарце і пазначана рускай. Тым болей, што Браніслаў таксама з Беларусі, здавалася, тут спакайней за ўсе іншыя рэспублікі СССР, і сытней, і мову вучыць не трэба, усё вакол па-руску. Пераехалі ў Менск, набылі кватэру, грошай хапіла толькі на двухпакаёўку. Жылі ўсе разам, бацькам пакой і нам з мужам пакой. Дзяцей у нас не было, так ужо склалася, не ведаючы я ў гэтым віна, мая ці мужа, тады ж за савецкім часам не было гэтых сексолагаў. Што мы ведалі пра сябе і пра магчымыя хваробы? Нічога. Бацькі былі ўжо на пенсіі, мы з мужам працавалі. Дарэчы, я так і не сказала нічога пра свайго мужа, але цяпер гэта ўжо не істотна. Бо так сталася, што муж мой, Валодзя, Вова, Вовік, Уладзімір, памёр рана. Я толькі-толькі на пенсію пайшла, а яму не было і 60. Прычына, як можна здагадацца, звычайная для нашых краёў – злоўжыванне алкаголем. Пачалося, калі мы пераехалі ў Менск. Чужы горад, а потым і чужая краіна. Сам ён рускі, з Сібіры, сябры, знаёмыя засталіся ў Казахстане ці раз'ехаліся па ўсім саюзе. Зялёны змей, як пісалі тады ў вожыку, і стаў адзіным ягоным сябрам. З-за яго праклятага забыў ён і пра сям'ю, і пра жонку. Ага, я яшчэ не сказала, што і родных у яго не было. Быў ён дзеддомаўцам, адзін у свеце. Дзяцей у нас няма, і запіў. А яму гэта супрацьпаказана было. У той дзень ён добра выпіў недзе з невядомымі сябрамі і невядома чаго, і па дарозе дадому ўпаў проста на вуліцы. Людзі абыходзілі яго ляжачага, ніхто не дапамог відавочна п'янаму, ніхто хуткую не выклікаў, а калі міліцыянты падышлі, быў ён ужо нежывы. Калі яго не стала, я грэшная нават паплакала. ад радасці. Вызваліў ён мяне ад ледзь не штодзённых апошнімі часамі клопатаў, дурных, непатрэбных, што і казаць, ад сварак пастаянных, было і з кулакамі кідаўся да мяне ў апошнія гады. Жыць стала прасцей. Свет мне адкрыўся, а потым праз год другі не стала бацькі і мамы. Яны пайшлі адно за адным хутка. Пасля адыходу бацькоў нашая двухпакаёўка стала мне аж занадта прасторнай, пустой. Вечарамі, ноччу, бывала, выць хацелася ад адзіноты, а тут яшчэ адчула, што на адну сваю пенсію, без бацькоўскіх, якія былі добрай падмогай, і пражыць няпроста. Мяне ўжо бабуляй называлі, калі я задумалася, а ці так я жыву? Думка гэтая прыйшла неяк сама сабой, не з тэлевізара, не з прачытанага, не з нечага канкрэтнага словам, а як вынік усяго папярэдняга жыцця, даволі спакойнага, амаль непрыкметнага, правільнага, аж занадта. Тут, канечне, не абышлося без кніжак, якія суправаджалі мяне праз усё жыццё, але не яны мяне навялі на галоўную думку, а нехта з суседак, ці не Ганна, якая таксама жыла адна і, магчыма, падумывала пра тое ж. Яна то адна-адна, але ў яе былі побач сын з нявесткай, і ўнук Антоська часта прыходзіў. А я зусім адна ў горадзе, які не паспеў стаць родным, толькі некалькі суседзяў і ведаю. Дык вось, Ганна мне і кажа: «Што ты пакутуеш? У цябе два пакоі, пусці ў адзін кватарантаў, дзяўчатак, студэнтачак якіх-небудзь. Універсітэт жа побач, з інтэрнатам там заўсёды праблемы, не ўсім даюць, і табе весялей стане, і грошы не лішнімі будуць». Я падумала, ды так і зрабіла. Дзяўчаткі па аб'яве трапіліся хорошыя, паважлівыя, мілыя, першакурсніцы. Мяне адразу па бацьку зваць сталі Браніславаўна ды Браніславаўна. Нязвыкла было спачатку, бо апошнім часам усе Геня ды Геня, а то і Гертруда. Толькі на працы і звалі па імені ды па бацьку. Дзяўчаты адразу і спыталі, дзе я працую. Калі сказала, што на пенсіі, здзівіліся: «Вы так молада выглядаеце». Молада то молада, а на працу нікуды не бралі. Вахцёркай ці вартаўнічкай я сама не хацела, гонар не дазваляў. Усё ж маскоўскі універсітэт скончыла, усё жыццё выкладала. Вось толькі кандыдацкую так і не абараніла. У Казахстане ўжо амаль напісала, а тут пераезд, а ў Беларусі пакуль асвойталася, Лукашэнка да ўлады прыйшоў, а потым закруціла жыццё і апамяталася толькі тады, калі на пенсію прапанавалі ісці. Маўляў, была б ступень, пакінулі б, а так, да пабачэння, маладым месцы трэба на кафедры, перспектыўным. Дзяўчаткі, шкажу, былі хорошыя, але бедныя, вучыліся не на бюджэце, бацькі за вучобу плацілі і ім сёе-тое перасылалі. Жылося ім, бачыла, цяжкавата, і я, хоць і шкадавала іх, ад платы адмовіцца не магла. Свет і навакольнае жыццё да таго часу моцна змяніліся. Дзе той камунізм быў, які будавалі мой дзед і баба, мае мама і тата? Ды я сама большую палову свайго жыцця на тое ж паклала. Грошы пачалі правіць усім, вось і адукацыя стала платнай, хто б раней мог і падумаць пра гэта. Як ганарыліся мы некалі дасягненнямі сацыялізма, бясплатнай медыцынай ды адукацыяй. Дзед мой, пэўна, ў труне перавярнуўся б, каб даведаўся, што цяпер за ўсё трэба плаціць. За што змагаліся? «Добра выглядаеце», — паўтараюць мне дзяўчаткі. «А куды цяпер мне з гэтым добром, каму я патрэбная?» Хоць старою я сябе і сама не лічыла, адчувала маладой і дужай, ну, можа, на 30-40 гадоў, пакуль сваіх аднагодак на вуліцы не сустракала. І разумела яшчэ 5-10 гадоў, і ад гэтай маёй маладосці нічога не застанецца.